antenie Trójki, prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, Trójkowa Filmowa i Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Wybiła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 25 września, Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy przygotowani na wysoką falę, zapewniają władze Słubic. Na pomoc powodzianom będzie można przeznaczyć nawet do kilkunastu miliardów złotych ze środków unijnych. Koniec ze spoofingiem, od dziś operatorzy będą musieli blokować fałszywe połączenia. Słubice przygotowują się na nadejście wysokiej fali na Odrze. Do akcji organizowanej przez miasto włączyły się służby mundurowe. W tej chwili możemy powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na wysoką falę, mówi burmistrzyni Słubic Marzena Słodownik. Jeżeli chodzi o Słubice i okoliczne wioski, które są zagrożone przez powódź, czyli Nowy Lubusz, Pławidło i Świecko, na ten moment jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni. Wydaliśmy i przygotowaliśmy 103 tysiące worków z piaskiem. 2 tony piasku użyliśmy do tej akcji. Pomaga nam wojsko, łącznie mamy 106 żołnierzy. Do naszych potrzeb skierowano 47 policjantów, którzy pilnują nas i tego, co się dzieje w mieście. Fala kulminacyjna spodziewana jest w Słubicach wieczorem. W 4 województwach trwa usuwanie skutków powodzi. Część mieszkańców Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego i Lubuskiego stara się znaleźć bezpieczne lokum na najbliższe miesiące, aby w tym czasie odbudować zniszczone przez wodę domy i mieszkania. W Kotlinie Kłodzkiej jest Maciej Jastrzębski. Byliśmy w domu, jak się woda podnosiła, nie? No jak było po pas, to uciekliśmy. Co teraz robicie w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności trzeba wszystko w ściany umyć, później osuszać wszystko. Miesiące, całą zimę myślę. Ta pomoc, która jest, ona jest wystarczająca? Tak. Ludzie bardzo pomagają. Żołnierze tutaj u nas czyszczą piwnice, tak? I no jest pomoc, tak. O, sztab ludzi, którzy segregują te różne rzeczy. To wszystko z darów jest, tak? Tak. Tak, wszystko przekazują nam ludzie, dobrzy ludzie. Cała sala gimnastyczna zawalona różnego rodzaju kartonami, jak widzę. Ale wszystko na bieżąco rozdajemy. Wolontariusze mający kontakt z powodzianami proszą, by nie zapominać o osobach dotkniętych klęską żywiołową. A rząd zapewnia, że na pomoc będą pieniądze, nawet do kilkunastu miliardów złotych ze środków unijnych będzie można przeznaczyć na odbudowę terenów popowodziowych i wsparcie infrastruktury zabezpieczającej. Tak mówiła na posiedzeniu rządu ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Poinformowała, że jej resort zrobił przegląd funduszy spójności. Już rozpoczęliśmy proces przekierowywania tych środków. Wczoraj konsultowałam te zmiany z samorządowcami w regionach powodziowych. Byłam w Nysie i w Jeleniej Górze. Rozpoczynamy rozmowy z Komisją Europejską. Ministra wyraziła nadzieję, że w ciągu kilku tygodni środki europejskie będą uruchomione. Od dziś operatorzy będą musieli blokować fałszywe połączenia. Chodzi o przypadki podszywania się pod czyjś numer telefonu. W życie wchodzą ostatnie zapisy ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. W ostatnich latach cyberprzestępcy coraz chętniej wykorzystywali spoofing telefoniczny, m.in. do podszywania się pod infolinię banków, ale również osób bliskich potencjalnej ofiary. Po stronie użytkownika zweryfikowanie tego numeru, poza tą sytuacją, w której oddzwaniamy na niego, nie jest możliwe. Natomiast operatorzy telekomunikacyjni mają możliwość wykrycia właśnie tych sytuacji, w których numer jest spoofowany. Tłumaczy Iwona Pruszyńska, ekspertka CERT Polska. Operatorzy mieli rok, aby przygotować odpowiednie rozwiązania techniczne. Od jutra takie połączenia będą automatycznie blokowane lub zostanie usunięty z nich tak zwany nadpis i pojawi się rzeczywisty numer telefonu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Floryda szykuje się na uderzenie huraganu Helena. Żywioł w postaci tropikalnej burzy ukształtował się właśnie nad północno-zachodnim Morzu Karaibskim i gwałtownie przybiera na sile. To ma być najsilniejszy od ponad roku huragan, który dotrze do Stanów Zjednoczonych. Helena może potrzebować zaledwie 2 dób, aby przejść z burzy tropikalnej o prędkości 70 km na godzinę do potężnego huraganu 3. kategorii. To wszystko dlatego, że szybko nabiera siły nad niezwykle ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej. Najbardziej zagrożone tereny znajdują się na północno-zachodniej Florydzie. W tym regionie jeszcze dzisiaj ma zostać zarządzona ewakuacja. Gdy zobaczyliśmy po dzisiejszej analizie kierunek drogi, który ma obrać żywioł, zdecydowaliśmy się wprowadzić stan wyjątkowy we wszystkich 61 powiatach. Stratach Florydy. Dotyczy to zarówno wschodniego wybrzeża od strony Atlantyku, jak i wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, informuje gubernator Florydy Ron DeSantis. Ten przyspieszony harmonogram oznacza, że nadszedł czas, aby mieszkańcy Florydy przygotowali się na niszczące wiatry, powodzie i potencjalnie zagrażające życiu fale sztormowe. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i od 8 do 15 stopni. W ciągu dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na północy, zachodzie opady deszczu, na Podkarpaciu także burze. Będzie od 17 stopni na północy do 21 w centrum i 23 na krańcach wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Przywitała Was Grimelda, post-hardkorowy duet z Kanady, konkretnie z Saskatchewan. A gdzie w Saskatchewan rezyduje Grimelda, tego już nie wiem. Pewnie trudno ich znaleźć, bo tam głównie lasy. Zobaczyłem Grimeldę w miniony weekend na festiwalu Reeperbahn w Hamburgu. Dwóch panów w gustownych sukienkach dało tak fantastyczny i zarazem absurdalny koncert, że udało im się przyćmić całą bardzo poważną konkurencję. Obaj byli bardzo biegłymi instrumentalistami i kiedy chcieli, grali bardzo skomplikowaną muzykę na dużych obrotach. Gitarzysta świetnie brzmiał, ale to ich chyba nudziło, bo bardzo często skręcali w żarty, improwizacje i wygłupy. Dogadaliby się z Maciem i resztą ekipy Lado ABC, bo to podobne podejście do muzyki, zarazem totalne i zupełnie bez napinki. Po koncercie kupiłem płytę, która nie robi aż tak wielkiego wrażenia, muszę to przyznać, ale i tak nie mogłem się oprzeć pokusie, żeby wam jej skromny wycinek zaprezentować. Kolejna piosenka to też pokłosie mojej wizyty w Hamburgu. Islandzkiej grupy Mur nie widziałem na Mystiku, bo niewiele tam widziałem, ale na Reeperbahn nadarzyła się okazja, z której skwapliwie skorzystałem. Mur to bardzo utalentowani młodzi ludzie, którzy tego wieczoru akurat mieli sporo pecha, bo obsługa techniczna sceny długo nie mogła sobie poradzić z pewnymi problemami. Islandczycy zaczęli zatem z opóźnieniem, wyraźnie zestresowani, ale muzyka szybko poniosła i zespół, i publiczność. Mur grają mieszankę post-metalu, prog-metalu i black-metalu, a na to wszystko nakłada się aura charakterystyczna wyłącznie dla islandzkiej muzyki. Tego samego dnia zresztą ukazał się pierwszy oficjalny singiel Mur, czyli Heimslied. Napisałem więc maila do zespołu, pogratulowałem udanego mimo wszystko występu i poprosiłem o podesłanie piosenki w jakości umożliwiającej prezentację jej w radiu. Odpisali natychmiast, przesyłając i ten piękny utwór, i pozdrowienia dla Państwa. Gdzie moje maniery? Słuchacie Państwo audycji Ciężko na Sercu, którą prowadzi dla Was Jarek Szubrycht, a wydaje Mariusz Owczarek. Dobry wieczór. Wprowadzeni w odpowiedni nastrój przez zespół Mur, posłuchamy teraz utworu, który znajdzie się na mini-albumie grupy Blinded, czy właściwie Blinded 23, nie wiem tego, tak na pewno. Po rebrandingu tak się ten zespół nazywa. Grupa została wskrzeszona po 5 latach przerwy w nieco odmienionym składzie i pod zmodyfikowanym szyldem, ale muzycznie jest to dalszy etap tej samej drogi. Materiał zatytułowany Vanishing to, cytuję, opowieść o tym najgorszym okresie w moim życiorysie. Nawiedzonym, pełnym walki z demonami, które zaciągnęły mnie na sam dół otchłani. Mówi Havok, kierownik muzyczny zespołu. Ale nawet gdyby tego nie mówił, doskonale słychać, że w tej muzyce emocje są prawdziwe i niekoniecznie pozytywne. Utwór nazywa się Let Them Speak. audycja nazywa się Ciężko na sercu, a że mamy ostatnie wydanie w tym miesiącu, to podsumowujemy wydawniczy miesiąc w ciężkich brzmieniach. Dużą płytę Ante Void zatytułowaną Parasite już chyba kiedyś zapowiadałem. Wreszcie się ukazała nakładem Pagan Records. Ante Void to polskie trio założone przez prawdziwych wyjadaczy. Liderem jest Destroyer, który w swoim nowym zespole śpiewa, gra na basie, gitarze, klawiszach, saksofonie. A wcześniej mieliście okazję poznać człowieka między innymi za sprawą jego obecności w Hate i Krieg Machine. Bębni Adam Sierżęga, znany między innymi z Lost Soul i Armageddon i koncertowego składu Azarat, a na basie szyje Haldor Grunberg, ceniony producent, a zarazem muzyk Tau, mentora i kiedyś Searching for Calm. Wybrałem utwór zatytułowany Abyss Gazes Back, przyznaję, ze względu na tytuł. Tytuł wypożyczony od Fryderyka Nietzschego, o otchłani, która się w nas gapi, jeśli my w nią zajrzymy. I nie jest to być może numer reprezentatywny dla muzycznej zawartości tej płyty, ale jest świetny, a całości możecie sobie przecież posłuchać już sami i nawet powinniście. Las Trumien. Łaskaw był wydać we wrześniu płytę Budowniczowie Grozy. I jeśli ktoś od metalu nie oczekuje głębokich intelektualnych rozważań, choćby nawiązań do filozofów, jak z czym mieliśmy do czynienia przed chwilą, tylko chce, żeby ten metal go sponiewierał i zrelaksował zarazem, to album Lasu Trumien może być doskonałym wyborem. Sound Lasu Trumien jest dziki, muzyka plugawa, a zatem wszystko jest na swoim miejscu. Tylko ten tytuł piosenki, którą za chwilę usłyszycie, był dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo przez całe życie myślałem, że listonosz zawsze dzwoni dwa razy, a tymczasem, jak twierdzi Las Trumien, listonosz puka. A jak ktoś puka, na przykład listonosz, i do tego woła zza drzwi, jest tam kto? To co odpowiemy? Oczywiście, jestem. We'll be right back. Utwór Jestem pochodzi z nowej płyty warszawskiego zespołu Czerń, która ukazała się na początku września i nosi tytuł Klątwa. To pół godziny konkretu brutalnego stopu death metalowej brutalności, hardkorowej bezpośredniości i black metalowego zawzięcia. Mocarny materiał, na koncertach pewnie kotłuje się pod sceną przy tych numerach. A teraz krótko przypominam, jaką mamy sytuację. Listonosz puka, my odkrzykujemy, że owszem, jesteśmy w domu, odbieramy tę przesyłkę, być może z urzędu skarbowego, i z wrażenia zapominamy zamknąć za pracownikiem poczty drzwi. Niedobrze, bo jak przekonują Unto Others w tytule piosenki, której wysłuchacie za chwilą, mamuśka lubi, kiedy drzwi są zamknięte. Mama Likes The Door Closed. To utwór, który wybrałem dla Państwa z płyty Never Neverland, trzeciej w dorobku Unto Others. Brzmi pięknie, co jest zasługą zarówno samego zespołu, jak i producenta, czyli Toma Dalgettiego, znanego m.in. ze współpracy z Ghost i The Cult. I to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu, zważywszy na to, w jakiej stylistyce się Unto Others obracają. Fani tej grupy, a przybywa ich w zawrotnym tempie, pewnie będą zachwyceni. Ja jednak wciąż pozostaję ostrożny, może dlatego, że ciągle słyszę, że Unto Others to spadkobiercy Type O Negative czy Sisters of Mercy, a wydaje mi się, że to zupełnie nie ten poziom, jeszcze nie i przede wszystkim głos nie tego formatu co Steela czy Eldritcha. Niemal równie gorąco jak Unto Others fetowany jest brytyjski zespół Crimson Veil, czyli nowe wcielenie grupy Bird It's Baby. Dobrze, że zmienili nazwę. Gitarzysta i basista kończyli studia muzyczne w Brighton. Pani obsługująca skrzypce, wiolonczele i harfę, nie mam pojęcia gdzie, ale gdzieś przecież musiała, bo to nie są umiejętności, które zdobywa się naśladując idoli popisujących się na YouTubie. Wokalista z kolei, niejaki Mishkin Fitzgerald, śpiewał w kościele. Ciekawe, czy umie zaśpiewać anielski orszak Niech Twą duszę przyjmie, bo jak nie, to się nie liczy. Na scenie Crimson Veil występują przebrani za bóstwa mroku i światła, cokolwiek to znaczy, otoczone kwiatami, kolcami i zwierzęcymi czaszkami, mam nadzieję, że sztucznymi. Tak czy owak, Crimson Veil są nie tylko ambitni, ale też dobrze przygotowani i wszyscy wokół nich, od wytwórni po media, bardzo wierzą w to, że będzie z tego duża kariera, więc prawdopodobnie będzie. Debiutancki album grupy nosi tytuł Hex i słuchamy utworu tytułowego. radykalnie zmieniamy nastrój na kilka chwil, zostawiając królestwo heavy metalu. Okazja nadarza się ku temu nie byle jaka, bo 13 września premierę miała siódma płyta w dyskografii amerykańskiej grupy The Jesus Lizard, nagrana po przerwie, która trwała bagatela 26 lat. Kiedyś The Jesus Lizard płynęli na czele noise rockowej fali, inspirowali tysiące kochających hałas młodych ludzi, ale to już historia i dzisiaj o ich zasługach mało kto pamięta, chociaż we współczesnej muzyce gitarowej jak najbardziej to myślenie, które między innymi im zawdzięczamy, słychać. Po co wraca zespół, który milczał od lat 90.? Dlaczego akurat teraz to robi i kto za tym wszystkim stoi? Tak wiele pytań, na które pewnie są gdzieś odpowiedzi, ale przyznaję, że niespecjalnie chciało mi się szukać. Znalazłem natomiast w notce prasowej towarzyszącej płycie Rack takie ładne zdanie. The Jesus Lizard może nie są młodzi, ale nigdy, przenigdy się nie zestarzeją. Sprawdzimy to za chwilę organoleptycznie. Dodam tylko, że w anglojęzycznym oryginale tego pięknego hasła był jeszcze wulgaryzm, ale go nie przytaczam, bo oczywiście wulgaryzm nie przeszedłby mi nigdy przez gardło. Adorior. To ciekawy przypadek. Muzycy, którzy chcą w trzeciej dekadzie grać ekstremalny metal, mają sporo odmian tej muzyki do wyboru. Od blacku przez death po skrajne rubieże metalcora. A jak ktoś chce grać metal tradycyjny, staroszkolny, to owszem, można, czemu nie, tylko wtedy zwykle wyklucza cię to na starcie z wyścigu ze wspomnianymi już brutalami. I Adorior jest wyjątkiem od tej reguły, bo ich metal, heavy metal nawet właściwie, czy speed metal, z jednej strony jest zdecydowanie tradycyjny, wierny wykutym jeszcze w latach 70. prawidłom gatunku, a z drugiej strony muzycy podkuwają te swoje numery litą stalą.